گل‌های تازه شماره 153 با همکاری هنرمندان سیاوش، حبیب الله بدیعی، منصور صارمی و جهانگیر ملک. شعر از حافظ، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمود امینی. بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید، از یار آشنا نفس آشنا شنید. یارب کجاست محرم رازی که یک زمان دل شرح آن دهد که چه گفت و چه ها شنید. ساقی بیا که عشق ندا می کند بلند، کان کس که گفت قصه ما هم ز ما شنید. محروم اگر شدم ز سر کوی او چه شد، از گلشن زمانه که بوی وفا شنید. اینش سزا نبود دل حق گزار من، که از غمگسار خود سخن ناسزا شنید. سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم که باد فروش از کجا شنید. بوی خوش تو هر که زباد سبا شنید از یار آشنا از یار آشنا نفس آشنا شنید جانا یارا یارب کجاست محرم رازی که یک زمان یارب کجاست کجاست محرم رازی که یک زمان دل شرح آن دهد که چه گفت و چه ها شنید شرح آن دل که چه گفت و چه ها شنید محروم اگر شدم ز سر کوی او چه شد محروم اگر شدم ز سر کوی او چه شد زمانه که بوی وفا شنید عزیز من خدای من شان زمانه که بوی وفا شنید Thank you. ساقی بیا ساقی بیا بیا که عشق ندا می کند بلند کن کس که گفت قصه ما همزه ما شنید Thank you. وظیفه تا دعا گفتن است و بس. در بند آن مباش، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. در بند آن مباش که نشنید یا شنید. حافظ، وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 153 بود که با آواز سیاوش، ویولون حبیب الله بدیعی، سنتور منصور صارمی و ضرب جهانگیر ملک در سه‌گاه اجرا شد.